Poniedziałek, 10 kwietnia, jest 10. Program Trzeci Polskiego Radia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. W 7. rocznicę katastrofy smoleńskiej podkomisja powołana w ubiegłym roku przez MON będzie mówić o swoich ustaleniach. Nielegalną uprawę konopi indyjskich zlikwidowała policja pod Warszawą. W areszcie jest 3 Wietnamczyków. Londyn chce twardego kursu wobec Moskwy. Chodzi o poparcie Rosji wobec Asada. 7. rocznica katastrofy Tu-154M w Smoleńsku. Polska delegacja leciała wtedy do Katynia na obchody 70. rocznicy zbrodni na polskich oficerach. Samolot rozbił się, wszyscy zginęli, w sumie 96 osób. Główne rocznicowe uroczystości w Warszawie i Krakowie. Prezydent Andrzej Duda odwiedził rano grób prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii Kaczyńskiej na Wzgórzu Wawelskim. Mówił potem dziennikarzom, że 10 kwietnia co roku jest dla niego wyjątkowym dniem. To jest taki dzień o głębokiej refleksji dla mnie i zadumy i przede wszystkim wspomnienia o tamtym dniu sprzed 7 lat, o tym wszystkim, co przeżyliśmy, a przede wszystkim o tych, których nie ma wśród nas dzisiaj i których nam, no przynajmniej mnie osobiście na pewno bardzo brakuje. Pana prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki, pani Marii, Marylki. Prezydent liczy też na dokładne wyjaśnienie przyczyn katastrofy. To, co się działo przez lata w tej sprawie, cała postawa w związku ze śledztwem, początek, oddanie sprawy w ręce rosyjskie, no do dzisiaj trudno jest to zrozumieć, dlaczego to nastąpiło, dlaczego nie ma chociażby protokołów, notatek z podstawowych wydarzeń, które wtedy miały miejsce. No, wszyscy wiemy, że nie ma notatek z podstawowych rozmów, które wtedy były prowadzone pomiędzy czołowymi politykami. Po południu mamy poznać szczegóły postępowania powołanej przez MON podkomisji do ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej. W TVP Info szef podkomisji smoleńskiej mówił, że samolot Tu-154M rozbił się w powietrzu. Warszawiacy wspominają katastrofę lotniczą z 10 kwietnia. Mówią o bólu, szoku i osobistych przeżyciach. Pamiętam, że włączyliśmy telewizor właśnie przypadkiem i zobaczyliśmy. Nie dowierzaliśmy również, no byliśmy w ciężkim szoku. Nie jestem zwolennikiem spiskowych teorii, ale jednak ta straszna symbolika, najpierw tych naszych zamordowania naszych oficerów, teraz nagle ten nasz samolot z prezydentem, to jest coś makabrycznego, jest jakiś straszny chichot, jeśli to mogę nazwać, historii. Dla każdego chyba osobiście to była taka, no też wielka tragedia, tym bardziej, że para prezydencka. Wracamy co roku, jak jest rocznica, to na pewno wracamy do tego zdarzenia pamięcią. Katastrofa smoleńska była drugą pod względem liczby ofiar w historii polskiego lotnictwa i największą w dziejach naszych sił powietrznych. Po tragedii 23 państwa na świecie ogłosiły żałobę narodową. W Polsce obowiązywała ona do 18 kwietnia. Nielegalną uprawę konopi indyjskich zlikwidowała policja pod Warszawą. Zabezpieczono łącznie ponad 6 tysięcy roślin, ponad 200 kg marihuany. Ich czarnorynkową wartość oszacowano na ponad 10 milionów złotych. Zatrzymano 3 obywateli Wietnamu, którzy są podejrzani o udział w tym procederze. Decyzją sądu zostali aresztowani na 3 miesiące. Szef brytyjskiego MSZ chce twardego kursu wobec Rosji, domaga się wprowadzenia kolejnych sankcji wobec Moskwy, jeśli ta nie przestanie popierać prezydenta Syrii. Pisze o tym dziennik The Times. Stosowna propozycja Londynu ma paść na dzisiejszym szczycie szefów dyplomacji G7. Boris Johnson domaga się bardzo dotkliwych sankcji, pisze Times. Projekt ma przedstawić dziś podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych grupy G7 we Włoszech. Johnson chce, by jego uczestnicy zadeklarowali: Rosja musi skończyć z popieraniem reżimu Asada, wycofać z Syrii swoje wojska i wpuścić tam konwoje z pomocą dla cywili. Szef naszej dyplomacji pracuje blisko ze swoim odpowiednikiem amerykańskim, ale pracować trzeba z każdym. Patrzymy przecież na największy współczesny kryzys humanitarny. Deklaruje w BBC minister do spraw rozwoju międzynarodowego Priti Patel. Times pisze, że w brytyjskim MSZ narasta przekonanie, że obecny kryzys może być nowym impulsem do przerwania ciągnącego się od lat pata w regionie. Ale jeden z byłych, wysoko postawionych dyplomatów jest sceptyczny. Przekonuje w dzienniku, że sankcje wobec Moskwy nie zadziałają tak długo, jak Rosja będzie miała jeden atut – kontrolę nad napływem gazu do wschodniej Europy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Ta informacja kończy ten serwis Trójki. Kolejne za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W całym kraju dużo słońca, choć od północnego zachodu w głąb kraju. Po południu przemieszczać się będą opady deszczu, możliwe są też burze, a temperatura maksymalna dziś od 15 i 17 stopni na krańcach północnych i w dolinach karpackich do 21 na południowym zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Michael Kiwanuka na początek drugiej godziny naszego spotkania. 11,5 minuty po godzinie 10. To jest pora płyty tygodnia i z radością donoszę, że to jest nowy album zespołu Kroke, Traveler. Kroke, grupa powstała, to trio, powstała w 1992 roku, założona przez trzech przyjaciół, absolwentów Akademii Muzycznej w Krakowie. Tomasz Kukurba, Jerzy Bawoł i Tomasz Lato. Śmiesznie, bo właśnie czytam sobie to z Wikipedii i tu jest napisane, że grupa cieszy się popularnością głównie poza granicami Polski. Ja bym dopisał oraz w trójce. Nagrywali, to jest 11. płyta zespołu, nagrywali także między innymi z Nigelem Kennedym, Edytą Geppert, Mają Sikorowską, a w 1997 roku na zaproszenie Petera Gabriela wystąpili po raz pierwszy na festiwalu WOMAD. Myślę, że to wystarczy. Fantastyczny zespół. Nie tak dawno mieliśmy okazję przekonać się o tym, słuchając ich w studiu imienia Agnieszki Osieckiej z okazji 55. urodzin Trójki. No dobrze, to płyta dla Państwa 71335. Jeśli ktoś ma ochotę, proszę napisać. Lone Traveler. Tego utworu dziś posłuchamy. Świetna, to nasza płyta tygodnia. Płyta tygodnia Crooked Traveler, a dzisiaj słuchaliśmy utworu Lone Traveler, a płyta dzisiaj cała dla pani Sylwii do Szczecina i dla pana Wojciecha do Sosnowca. 18 minut po godzinie 10, to teraz jeszcze zaproszenia. Mamy zaproszenia na jutro, na godzinę 19.30 na Wielkanocny Festiwal Beethovena Filharmonii Narodowej w Warszawie. Telefon 2273, proszę dzwonić już teraz. Przewodnik fantastyczny. Amerykański pisarz Brandon Sanderson na potrzeby swoich powieści stworzył cały wszechświat, Kosmir. Każdy cykl to historia jednej planety, są jednak ze sobą na tyle luźno powiązane, że można je poznawać w dowolnej kolejności. W każdym ze światów panuje inny porządek i inaczej postrzega się magię. Dzisiaj odwiedzimy Roshar, gdzie dzieje się akcja powieści Droga Królów. To barwna planeta, na której jest naprawdę dużo do odkrycia. O wszystkim dzisiaj nie opowiemy, ale Brandon Sanders i Wioletta Myszkowska spróbują państwu przekazać najważniejsze wskazówki przed tą wyprawą. Zacznijmy od warunków pogodowych. Trzeba pamiętać o burzach i o tym, żeby nie wychodzić na zewnątrz, kiedy mają nadejść. Co 4-5 dni po powierzchni planety przetacza się potężny huragan siły magicznej. Wszystko musi mu się podporządkować. Nawet rośliny, które chowają na ten czas liście. Ziemia staje się sucha, jałowa, jakby cała planeta szykowała się na tę nawałnicę. Burza to nie jedyna rzecz, której należy się obawiać w tym świecie. Przez Roshar przetacza się też zawierucha wojenna. Zaczyna się od zabójstwa króla Gavilara. Z czasem ta wojna staje się grą, której celem jest zyskanie chwały i sławy. Tych, którzy biorą w niej udział, raczej nie obchodzi, z jakiego powodu rozpoczął się konflikt. Zaangażowana w niego jest zarówno warstwa rządząca, czyli jasnoocy, jak i zwykli ludzie. Ciemnoocy. Experience firsthand kind of the terrors of what it is to be in this war. To właśnie oni w pierwszej kolejności doświadczają grozy wojny, w której ludzie posiadający władzę bawią się życiem tych o niższym statusie. Wśród nich jest Kaladin. He is the son of a surgeon. He's been trained by his father. Jest synem chirurga. Ojciec wyszkolił go w tym fachu. Jest całkiem niezły w leczeniu ludzi. Na wojnie okazuje się, że jest nawet lepszy w zabijaniu. Cały czas zadaje sobie pytanie, czy jest bardziej uzdrowicielem, czy mordercą. Jakie motywacje mógł mieć ciemnooki lekarz, żeby iść na wojnę? Autor przyznaje, że niełatwo było odpowiedzieć na to pytanie. Za to powody Dalinara, jasnookiego brata, zamordowanego króla, były już bardziej oczywiste. And Dalinar gets everyone and goes to war for vengeance. Szuka zemsty. Jest wielkim wojownikiem. Całe jego życie to walka i podboje. Dodatkowo jest posiadaczem bardzo silnych artefaktów magicznych, a to znacząco wpływa na sytuację społeczną. There are people who actually have magic. Niektórzy ludzie mogą posiadać magię. W sensie bardzo dosłownym. Pytanie, jaki wpływ ma na kogoś świadomość, że w każdej chwili może założyć magiczną zbroję i stać się najpotężniejszym człowiekiem na polu bitwy. Pewien rodzaj magii na Roszarze opiera się ściśle na grawitacji. Osoby, które nim władają, mogą na przykład przyszpilić kogoś do ściany. Niektórzy w pewnym sensie potrafią latać, albo raczej kontrolować swój upadek, odpowiednio go kierunkując w tę czy inną stronę. Zastanowiłem się, jakie reakcje społeczne wywołuje fakt, że ktoś ma nadzwyczajne moce, albo jaki to może mieć wpływ na system klasowy. To czynniki, które wpłynęły na ukształtowanie pewnego porządku, który z czasem stał się porządkiem normalnym. Ale przecież magia nie zważa na etykietki klasowe. A przedmioty? Cóż, przedmioty mogą zmienić właściciela. czyje ręce wpadną, dowiedzą się Państwo z pierwszej części cyklu Archiwum Burzowego Świata zatytułowanej Droga Królów. A inne światy Kosmir stworzone przez Brandona Sandersona na pewno jeszcze odwiedzimy. 23 po 10. Jedna z moich ulubionych piosenek w wykonaniu Martyny i żeby ziemia zadrżała. Michael Hutchins in Excess.

Znamy autorów najciekawszych etiud filmowych z ostatniego roku studentów Łódzkiej Szkoły Filmowej. W Warszawie zakończyła się właśnie 15. edycja festiwalu Łodzią po Wiśle. Z Krzysztofem Brzezowskim, szefem festiwalu, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. 15. jubileuszowa edycja Łodzią po Wiśle już za nami. Możemy przedstawić laureatów. Zacznijmy oczywiście od najważniejszej nagrody, czyli Grand Prix. W tym roku Grand Prix, nagroda główna festiwalu Łodzią po Wiśle, powędrowała do Bartka Kruchlika. Jest to jego dyplom fabularny, film pod tytułem Adaptacja. To jest jeden z dwóch filmów, które nie były tutaj pokazywane premierowo. Film już chodzi po festiwalach, zdobywa nagrodę za nagrodą. To jest rodzinna opowieść. Trudna i porusza takie mroczne rejony w ogóle swoich bohaterów, których lokuje w tym swoim świecie. Ale ważne. Ważne bardzo, bo wspomina mojego trzeciorocznej etiudzie Żar i tak naprawdę adaptacja. Też nie wiedziałem, z jakim filmem dyplomowym Bartek zakończy szkołę. No jest to poważna historia, trudna, ale no też takie kino jest potrzebne. Od razu też dodajmy, że operator Bartka Kruchlika również zdobył nagrodę i to jest w ogóle niezwykła sytuacja, jeśli chodzi o całą historię Łodzią po Wiśle. Tak, no pamiętam, jak nawet wyrwałem mikrofon Adamowi Palencie, czyli jurorowi, autorowi zdjęć filmowych i wykrzyczałem ze sceny, że Michał, ustrzeliłeś hat-tricka. Michał Dymek. Tak, Michał Dymek, student naszego Wydziału Sztuki Operatorskiej, no już za chwilę absolwent tak naprawdę, ale tak się złożyło i to jest jakiś faktycznie ewenement, że po raz trzeci z rzędu Michał Dymek dostaje nagrodę za najlepsze zdjęcia. Właśnie za adaptację. I właśnie za film dyplomowy Bartka Kruchlika, tak. Wyjątkowo zdolny z tego wniosek operator, ale wróćmy do nagród, bo oczywiście w trzech kategoriach, animacja, dokument i fabuła, były też nagrody główne poza Grand Prix. Tak, jeśli chodzi o etiudę animowaną, to nagrodę w tej kategorii otrzymała Andrea Guizar za bardzo ciekawy film, za bardzo ciekawą animację. To nie jest w ogóle taka animacja, bym powiedział, klasyczna, typowa, bo to jest film tak naprawdę, który również mógłby się znaleźć, mimo że jest animowany, wśród filmów konkursowych w etiudach dokumentalnych, bo jest to dokument. To jest naprawdę takie nietypowe kino animowane. Kolejna kategoria, dokument. Etiuda dokumentalna i tutaj nagroda powędrowała do Macieja Jankowskiego i też się bardzo cieszę. Tych dokumentów nie mieliśmy w tym roku dużo, było tylko 6, ale też chyba po raz pierwszy, odkąd pamiętam, była taka sytuacja, że ten sam tytuł, ten sam film został nagrodzony również przez Artura Liebharta, który co roku przyznaje swoją nagrodę za etiudę dokumentalną. I tak się zdarzyło, że w tym roku zarówno Artur, jak i moi jurorzy główni byli zgodni. Bardzo się cieszę. Maciej Jankowski obecnie jest na trzecim roku. To była etiuda, którą zrealizował na drugim roku pod opieką Maćka Drygasa i Mirka Dębińskiego. Pięknie nam się układa. I wracamy do fabuły. Najlepsza fabuła i tu znowu dyplom. I drugi raz z rzędu nagroda dla Emi Buchwald, bo Emi rok temu dostała nagrodę właśnie w kategorii etiudy dokumentalnej, a w tym roku zgarnęła nagrodę za etiudę fabularną, za swoją etiudę dyplomową. Heimat do ostatnich chwil był kończony, bo egzamin odbył się 30 stycznia, czyli nagroda za najlepszą etiudę fabularną powędrowała do Emi Buchwald za film Heimat. No to warto jeszcze dodać, że po raz pierwszy w tym roku została wręczona nagroda za najlepszy montaż, a nawet dwie. Za montaż etiudy dokumentalnej i za montaż etiudy fabularnej. Znowu Maciej Jankowski za film Pięknie nam się układa, otrzymał nagrodę. Nagrodę otrzymała jego montażystka i on, bo też był współtwórcą montażu tego filmu. A z kolei etiuda fabularna za najlepszy montaż, nagroda powędrowała do filmu Pustkowie w reżyserii Jakuba Michnikowskiego, a autorem montażu był Wojtek Janas. Z Krzysztofem Brzezowskim, szefem 15. edycji festiwalu Łodzią po Wiśle, rozmawiał oczywiście Ryszard Jaźwiński. Za 12 minut 11. to think of us again. And I do. Tangerine to zespół Led Zeppelin. Za 9 minut godzina 11. Pytania od Państwa. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Czy muzyka ciszy będzie między 9 a 12 w piątek najbliższy? Tak, to jest prawda. Czy może raz jeszcze Pan wytłumaczyć akcję z kartkami pocztowymi do głosowania na listę? To tylko jedyny raz. Za 2 tygodnie lista kończy 35 lat. Piotr Metz tydzień temu w piątek tak sobie to wymyślił. I myślę, że to świetny pomysł, ale proszę kartki wysyłać już w tym tygodniu, żeby zdążyły dojść do następnego piątku. O, myślę, że teraz wszystko jest jasne. Adres Państwo znają. Polskie Radio, program trzeci, Myśliwiecka 357-00977, Warszawa. Za 8 minut, godzina 11. The chillest towns past my window. I can see a washed out moon through the fog. And then a voice inside my head breaks the airlock. Says, follow me down to the valley below. You know, moonlight is bleeding from out of your soul. I survived against the will of my twisted. Of my world, silence broke. So follow me down to the valley below. You know, moonlight is bleeding.